złotych. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Pośpiech, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 13 dzień kwietnia, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wiertowski. Jest data posiedzenia KRS. Wyznaczyła ją pierwsza prezes Sądu Najwyższego. W Sejmie jest już projekt ustawy obniżający uposażenia parlamentarzystów. 200 dworców kolejowych do remontu. 27 kwietnia to tego dnia zbierze się Krajowa Rada Sądownictwa. Ten termin podała kilkanaście minut temu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Postanowiłam zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Obowiązkiem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest zwołanie KRS-u. Jest to obowiązek bezwarunkowy, nieuzależniony od ilości prawidłowo obsadzonych stanowisk. Stanęłam przed ogromnym dylematem prawnym i moralnym. Nie ma i nie było dobrego rozwiązania dla podjęcia takiej czy innej decyzji. 6 marca Sejm wybrał nowych członków KRS. Procedowana w parlamencie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych przewiduje, że pierwsze posiedzenie KRS będzie zwoływał najstarszy wiekiem sędzia członek rady. Senat pracujący dziś nad ustawą przerwał pracę, postanowił, że wróci do niej po weekendzie. A zgodnie z zapowiedzią Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy obniżający wynagrodzenia posłów i senatorów. Poinformował o tym szef klubu PiS, wicemarszałek Ryszard Terlecki. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora to jest projekt, który obniży wynagrodzenia posłom i senatorom o 20% w tej kadencji. Składamy ten wniosek, on będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu i w krótkim czasie wejdzie w życie. W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział przygotowanie projektów ustaw zmniejszających o 20% uposażenia parlamentarzystów. Także obniżających limity dla osób pełniących władze wykonawcze w samorządach. I znoszących wszelkie dodatki do pensji dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach Skarbu Państwa. Nowy zespół biegłych lekarzy-psychiatrów zajmie się nożownikiem ze Stalowej Woli. Tak zdecydowała prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. Śledczy mają zastrzeżenia do wcześniejszej opinii. Uważają, że potrzebna jest dalsza obserwacja psychiatryczna podejrzanego. Mówi o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu, Andrzej Dubiel. Mamy wątpliwości co do tej opinii, dlatego taka decyzja zapadła o powołaniu nowego zespołu biegłych, który jeszcze raz przyjrzy się temu, jeszcze raz przeanalizuje akta, dokumentację medyczną, no i zobaczymy, jaka będzie opinia ta kolejna. W chwili obecnej trwają czynności organizacyjno-techniczne związane z powołaniem biegłych, a w szczególności chodzi tutaj o ustalenie możliwości przetransportowania i osadzenia podejrzanego w odpowiednim zakładzie karnym, co ma umożliwić biegły bezpośredni z nim kontakt. 27 października zeszłego roku w galerii handlowej w Stalowej Woli 27-letni mężczyzna zranił nożem 9 osób. Jedna z nich zmarła. Biegli z aresztu śledczego w Krakowie. Po zbadaniu Konrada K. uznali, że jest on niepoczytalny i nie może odpowiadać za swoje czyny. Wielka Brytania ma dowody na to, że Rosja przez co najmniej 5 lat miała nieuprawniony dostęp do maili Julii Skripal i badała możliwość wykorzystania broni chemicznej w celu próby zabójstwa. Tak wynika z opublikowanego, odtajnionego dokumentu rządu. A w liście do sekretarza generalnego NATO doradca brytyjskiej premier do spraw bezpieczeństwa narodowego zaznaczył, że w czwartek organizacja do spraw zakazu broni chemicznej potwierdziła, że w marcowym ataku na podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę użyto produkowanej przez Rosję substancji Nowiczok. Brytyjczycy mają też informację, że rosyjski wywiad interesował się Skripalami co najmniej od 2013 roku. Przyspieszą remonty dworców kolejowych. PKP wzięło 700 milionów złotych kredytu. Program inwestycji dworcowych, około 200 dworców, prawie 1 400 000 000 zł, już jest, można powiedzieć, realizowany w celu poprawienia komfortu podróżnych, w celu zapewnienia im lepszej obsługi, po to, aby jeszcze więcej osób korzystało z transportu kolejowego. Tyle informacji od wiceministra infrastruktury Andrzeja Bitela. A plany remontów ogłoszono już jesienią. Odnowione zostaną dworce w różnych miejscach Polski. Pieniądze z pożyczki to wkład własny przewoźnika. Pieniądze wyłożyła też Unia Europejska. Środki europejskie to maksimum 85% dofinansowania, więc trzeba mieć wkład własny. I to jest właśnie zapewnienie stabilnych już źródeł finansowania wszystkich tych inwestycji na całe lata do 2023 roku. Mamy zagwarantowane środki, zarówno unijne, jak i wkład własny. O czym informował prezes PKP Krzysztof Mamiński. I tyle w serwisie Trójki, a skrót informacji o 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Co tam pogodowo, proszę Państwa? W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum rozpogodzenia. W nocy na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. Na Pomorzu i Kujawach nad ranem lokalne mgły, ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych w Tatrach. Porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają. Jedynie w ten piątek i sobotę smartfon Samsung Galaxy S7. 32 GB z aparatem 12 megapikseli i ekranem 5,1 cala. W super cenie 1599 zł. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Troszkę być może wystraszyłem Państwa prognozą nocną, ale proszę się nie denerwować. Jutro bardzo ciepło, do 24 stopni, o czym za 20 kilka minut. Co dziś w naszym programie do 19? Dziś o tym m.in. jak karmią w szpitalu. Najwyższa Izba Kontroli ma poważne uwagi. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin, i to tej gorszej jakości. Zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera. Relacja naszego reportera. Niebawem ponoć coraz gorzej radzimy sobie z formułowaniem myśli, tak by język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Jako że wszystko dziadzieje również sztuka retoryki. Na lekcjach języka polskiego, na polskim rozszerzonym, są zajęcia z retoryki i są próbki przemawiania, ale to są dwie lekcje na 3 lata, więc no trudno to nazwać nauką. W centrum Zakopanego można spotkać dzikie zwierzęta. Dowiędowna było tak, ze górole dbali o przyrodę, dbali o zwierzynę, bo wiedzieli, że jak będą dbać o zwierzynę i o przyrodę, to ona będzie dbała o nos. Ciekawe, kiedy o dbanie w centrum Zakopanego upomną się niedźwiedzie, i to nie te z aparatem fotograficznym na szyi. Dziś także o tym, jak się lenić. Trzeba uważać, bo nawet leniący się może poważnie się napracować. Wszystko to, co ma skutki, jest robieniem czegokolwiek. Nawet jeżeli leżymy w pozycji horyzontalnej, czyli de facto coś zrobiliśmy. Odwiedzimy również kąpielisko w Poznaniu, gdzie występuje pewien problem, mianowicie nie ma toalet. Ja to byłem z moim wnukiem, który też pytał się: dziadku, a gdzie tu jest toaleta? Ja mówię, no niestety jeszcze toalet nie ma. Przepuśćcie nas! Nina musi siusiu! Nina musi wytrzymać. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 jak zwykle co w mowie piszczy. 8 minut już po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz wybrane aparaty Canon z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon EOS M5 za 3399 zł, czyli o 300 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking rampa. Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu przeceniamy ponad 150 artykułów. Wśród nich łopatka wieprzowa XXL aż 40% taniej, tylko 7,79 za kilogram. Winogrona jasne bezpestkowe aż 40% taniej, 8,99 za kilogram. Artykuły przemysłowe i odzieżowe w wyprzedaży taniej nawet o 70%. No i to się nazywa tania sobota w Lidlu. Lista produktów na www.lidl.pl. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Co za zapach, nowe perfumy? A tak, teraz w Superfarm trwa świetna promocja. Tylko do 2 maja wszystkie perfumy damskie i męskie są aż 25% tańsze. W sklepie internetowym też? Też. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Uwaga! Weekend z LG w sklepach Euro. Przy zakupie telewizora LG 55 cali lub większego zyskujesz rabat aż 10% na karcie podarunkowej. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Smart za 3499 zł i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 350 zł. Nie przegap okazji! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Nie wiem, czy Państwo też czują taki dziwnie podejrzany animusz, być może spowodowany pogodą? Może przejdzie? 12 minut po 16. To First Aid Kit, nasza piosenka dnia. Już za chwilę w Trójce o tym, jak karmią w szpitalu. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera. Najwyższa Izba Kontroli, jak słyszymy, ma szereg uwag. Program trzeci, 14 minut po 16. Turn My Wild, Sweet Love i First Aid Kit w piosence dnia. Kwadrans już po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Kto próbował, ten zapewne wie, bardzo często żywność serwowana polskim chorym raczej do wytwornych nie należy. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli potwierdza te obiegowe opinie. W skrócie można powiedzieć, pacjenci otrzymują posiłki tłuste, niezdrowe, nieestetyczne i stanowczo za małe. Bardzo niskokaloryczne, jakaś mleczna zupka i jakaś papka. Poza tym nieestetycznie podane i zapachowo. No, na szczęście po tych naświetlaniach straciłem smak, ale węchu nie straciłem. Co z tego, że dałby pan sobie jakoś radę z główną chorobą, tak, jak po prostu organizm nie przyjmował? Przez 3 tygodnie straciłem 16% wagi. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Podawano potrawy ciężkostrawne i bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, a także substytuty deklarowanych w jadłospisie produktów. Na przykład zamiast masła tłuszcz mleczny, zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera. Nie ma czegoś takiego jak naturalny aromat sera. Dietetyk kliniczny Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. To jest po prostu sproszkowane białko, które ma podwyższyć wartość energetyczną, nie do końca odżywczą, no plus te aromaty. Chemia. Raczej chemia. Zamiast masła tłuszcz mlekowy. Gorszy jest ten tłuszcz mlekowy od masła, bo to jest podawane jako minus diety. Nie ma to dużej różnicy. Nie mówimy o tym tłuszczu roślinnym utwardzanym. Aż tak bym na to nie zwracała uwagę, natomiast największym minusem dla mnie jest to, że jest za mało warzyw i owoców. Byłam w szpitalu, miałam problem z migreną, prosiłam, czy ja mogę ciemne pieczywo z tym listkiem sałaty? Nie, nie, to tylko dla cukrzycy. To nie jest tak, że nie ma pieniędzy na jedzenie. Są pieniądze, tylko trzeba chcieć je użyć. Profesor Stanisław Kłęk, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Metabolizmu. Żywienie, które realizują kuchnie szpitalne albo firmy cateringowe, to jest żywienie, którego koszt jest liczony na ceny osobodnia. I dyrekcja szpitala decyduje o tym, jaką część pieniędzy swoich z tego osobodnia chce przeznaczyć na koszt łóżka szpitalnego, jaką na pracę pielęgniarek, lekarzy i żywienie. Część szpitali przeznaczy 5 zł, a część 25 zł. Średni dzienny koszt surowców użytych do przygotowania posiłków, tak zwany wsad do kotła, wynosił jedynie od niespełna 4 do niespełna 9 zł. Nie ma dietetyków w szpitalach i to jest już początek błędów, bo nawet jeżeli jest mało pieniędzy, to myślę, że dietetyk potrafiłby tak to wszystko poukładać, żeby to przynajmniej nie szkodziło. Faktycznie brakuje dietetyków. Musiałbym mieć zapłacone za to, że pracuję. Nie ma tych pieniędzy i dyrektorzy trochę źle myślą, bo zamiast zatrudnić dietetyka, żeby zrobił zbilansowany jadłospis, nawet w ramach tych kosztów, jakie są, bo to wszystko jest do zrobienia, może faktycznie nie damy jakiegoś tam zielonego jarmużu. Wtedy co? Pacjent krócej jest w szpitalu, czyli już tniemy koszty. Pacjent potrzebuje mniej leków, znowu tniemy koszty, ale o tym się nie myśli niestety. Przynosiłam mu to jedzenie, bo on nie mógł absolutnie jeść tego, co podawali w szpitalu. Miał awersję. Oni robią, co mogą, ale no, taka jest rzeczywistość. O raportniku o żywieniu w polskich szpitalach pytała Ewa Dudzińska. Jak powiedział pacjent, na szczęście po zabiegu straciłem smak. Cała nadzieja w zabiegach i problemach ze zmysłami. Cała nadzieja. Prawie 19 minut po 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jerry Lee Lewis. 1425 and 1498, I put a rock and roll party on my last birthday, but it's good. I'm rocking my life away. I've been moving and I'm grooving and I'm getting broke night and day. I got a gal called Nellie, she's a chili pepper hot. She knows how to roll a killer note, how to rock, and I'm rocking, rocking my life away. I've been rocking and I'm rolling and I'm moving both night and day. Coś czuję, że nam się piękny temat dzisiaj rozwinie, między innymi o wsadzie do kotła. Pan Jarosław, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarek Trojnar, lekarz rodzinny z Tomaszowa Bolesławieckiego. Witam pana. Jak mogą być, proszę mi powiedzieć, dobre standardy żywieniowe w szpitalach przy takiej stawce? I pytanie następne. Mm-hmm. Czy pacjent nie może za to jedzenie zapłacić? Bo jeśli jest w domu, to też coś je. Nie wystawia rąk z chlorofilem do słońca, tylko po prostu się odżywia na własny koszt. Natomiast u nas jest wszystko na zasadzie wszystko mi się należy i to najlepiej za pieniądze podatników. Swoją drogą. Chciałem jeszcze powiedzieć, jest tak, że do miesiąca pacjent płaci za jedzenie szpitalne, powyżej miesiąca jakieś ciężkie urazy, ciężkie stany, nie płaci. Swoją drogą, jak sądzę, z obserwacji to wynika, panie, które przygotowują posiłki w ramach tej wspomnianej w relacji stawki, w ramach tej stawki czynią po prostu cuda. Ale z drugiej strony pani Magdalena komentuje i pisze, szpital to nie zgrupowanie sportowców przed olimpiadą. Głównie się leży albo snuje po korytarzu. Ile można zjeść przy takim zużyciu energii? To Jerry Lee Lewis. 22 minuty już po godzinie 16. Ponoć, proszę państwa, coraz gorzej radzimy sobie z mówieniem. Młodzi chętniej piszą SMS-y, czy wstawiają posty na portalach społecznościowych. Częściej korzystają z takich możliwości, aniżeli zabierania na przykład publicznie głosu. Dlatego tak ważne jest promowanie retoryki. Dla licealistów przygotowano specjalny konkurs dla krasomówców. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Igor Zalewski, założyciel Fundacji Akademia Retoryki. Ufundowana przez PKO Bank Polski, jest dla zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu retorycznego dla licealistów. I ten zwycięzca musi wygłosić najlepsze przemówienie na finale konkursu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Drodzy państwo, przyroda, która nas otacza, jest niesamowita. Przyroda budzi się do życia, natura pokazuje nam swoją najlepszą stronę. Żeby mówić ładnie, to my musimy po prostu mówić. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof, Uniwersytet Warszawski. Nie można się nauczyć mówić teoretycznie. Trzeba się usłyszeć. Ja na przykład moim studentom mówiłem, przeczytajcie na głos swoją pracę. No przede wszystkim brakuje nam chyba dobrych wzorców do tego, żeby wiedzieć jak mówić. Joanna Dobkowska, językoznawca. Kiedyś retoryka była stałą częścią kształcenia językowego w szkołach na różnych poziomach, a dzisiaj pojawiła się po raz pierwszy na maturze, na egzaminie maturalnym w 2015 roku. W związku z tym no można powiedzieć, że wszystkie wcześniejsze roczniki uczniów są poniekąd rocznikami straconymi, których nikt nigdy nie przygotowywał do tego właśnie, żeby zabierać głos w różnych sytuacjach bez przygotowania. Na lekcjach języka polskiego, na polskim rozszerzonym są zajęcia z retoryki i są próbki przemawiania, ale to są dwie lekcje na 3 lata, więc no, trudno to nazwać nauką. Teraz uczy się prezentacji. Dzieci w szkole są uczone jak prezentować, no i niektóre na tym skorzystają na pewno i lepiej będą to robiły w przyszłości. Gorzej jak się komputer popsuje i trzeba mówić z głowy. A nie, no to już niekoniecznie. Z mówieniem w Polsce jest bardzo kiepsko. Trzeba byłoby chyba jeszcze wyrzucić koszmarki, typu na przykład ja mam tutaj taki case. Jak coś takiego słyszę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. To trzeba wyrywać chwasty z języka. Jeśli chodzi o czystość językową, to pewnie jest więcej takich idealistów jak my i wielu Polaków walczy o to, żeby ten język był polski nieco ładniejszy, a nam chodzi o to, żeby był też efektowniejszy, żeby ludzie byli błyskotliwi i przede wszystkim, żeby dyskutowali, a nie obrażali się podczas rozmowy. Słowo jest wtórne wobec myśli. To można by się odnieść do wielkiej improwizacji. Jak to wygląda? Słowo kłamie myślom, mówi Mickiewicz i w związku z tym jest taka relacja, że najpierw trzeba mieć w głowie coś, co chce się powiedzieć, a potem trzeba jeszcze to potrafić powiedzieć. O trudną sztukę retoryki pytał Tomasz Jeleński. 25 minut po 16. Pan Marcin ma pomysł na zaopatrzenie, a może by tak ktoś z zaopatrzenia szpitala zagrał w trzy karty na bazarze jak Franek Dolas, w Jak rozpętałem drugą wojnę światową? Program trzeci? What did I do? Tell me, what did I do? My tears for you make everything hazy. Cloud in the skies of blue. Ah, true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind that would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you, yeah, driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Pani Maria napisała, w szwajcarskich szpitalach państwowych ma się menu do wyboru. Jak leżałam na porodówce, codziennie przychodził pan kelner, pytał, który zestaw wolę na obiad i na kolację. Nie wiem, czy w ogóle powinienem czytać takie listy. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, witam, halo. Dzień dobry, trójce. Dzień dobry, witam panu. Z Podopola dzwonię, gminy Dobrzeń. Pani Kubo, przebywałem na geriatrii w tamtym roku 5 dni. Nie jestem w wieku starczym, choć wnuka mam. Jasne. Ale miałem 64 lata. Nie mogłem już być. Tam przebywali pacjenci, co po 90 lat mieli, 80. I jakie doświadczenia, panie Zbigniewie? I doświadczenie, że w szpitalu nikt z głodu chyba jeszcze nie umarł. I tam bardzo dobre jedzenie było i to catering szykował, nie szpital ma kuchnię, catering. Dobre, nikt nie wyrzucał i też jak roznosili, to pacjenci mówili, proszę mi za dużo nie dawać, proszę. Do i tego bufet stopnia. Był na dole. Czyli był pan, bufet był pan, na dole. Był pan, słyszę, zadowolony i pan sobie chwali, tak? Nasz kolega znowu leżał w Opolu w szpitalu w WCM-ie i mówi, jedzenie dobre. Za zgodą lekarza poszedł do bufetu i sobie jak chciał te smakołyki jakieś dokupić. Rozumiem. No, co słyszę? Żeby mnie wyleczyli. Jedzenie jest najmniejszy problem. Jasne. Co słyszę, to pacjent, to opinia. No nie dogodzisz. Był Van Morrison, program trzeci, już prawie 16:30, przed nami skrót, Artur Ebertowski. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwołała pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ma się ono odbyć 27 kwietnia. Gersdorf przypomniała, że zwołanie Rady to bezwarunkowy obowiązek pierwszego prezesa, niezależnie od ilości prawidłowo obsadzonych stanowisk. Gersdorf od 6 marca nie wyznaczała terminu pierwszego posiedzenia. Zarzuty jeszcze dzisiaj ma usłyszeć sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Poinformowała o tym prokuratura krajowa. Zarzuty mają dotyczyć 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Dzisiaj Gawłowski został przesłuchany w prokuraturze w Szczecinie i zatrzymany. Wczoraj uchylono mu immunitet. Gawłowski ma mieć związek z tak zwaną aferą melioracyjną. Od jednego z biznesmenów miał dostać 175 tysięcy złotych łapówki. Miał też przyjąć 2 drogie zegarki. Zarzuty mają też dotyczyć namawiania do wręczenia co najmniej 200 tysięcy złotych łapówki. Projekt zwiększenia czasu nadawania polskiej muzyki w radiu złożył poseł niezrzeszony Piotr Liroy Marzec. Czas miałby zostać zwiększony z 33 do 50%. Jak mówił, projekt przywróci wolną konkurencję dla polskiej muzyki. Jego zdaniem oczekuje tego zarówno branża muzyczna, jak i słuchacze, którzy teraz rodzimych piosenek mogą słuchać tylko bardzo późno w nocy albo w internecie. To był serwis Trójki. Ciekaw jestem, co państwo na taką opinię. 7 trójek na początku, 22 pogoda. Proszę dożyć jutra, będzie się państwu opłacało, ponieważ jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na północy wprawdzie przelotny opad deszczu, a na Podlasiu możliwe burze, ale temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na południowym wschodzie. Chłodniej troszkę na wybrzeżu, od 14 do 17. Wiatr słaby, umiarkowany. Na północnym wschodzie okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce dwugodzinny radiowy dom kultury prosto z Zakopanego. W sobotę od 13:00. Będziemy na miejscu. Agnieszka Szydłowska. Ryszard Jaźmiński. I Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7, 32 GB z aparatem 12 megapikseli, oszczędzisz 200 zł płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz filet z piersi kurczaka XXL marki Rzeźnik 9,90 za kilogram. A kawa ziarnista Jakobs Kronung 32,99 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz. Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz, kupując komputer, laptop lub urządzenie 2 w 1 z wybranymi procesorami Intel, otrzymasz w zestawie pakiet Microsoft Office i antywirus McAfee. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. 25 minut prawie do 17. Pani Małgorzato, witam, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Ja tak szybko a propos właśnie wyżywienia w szpitalu. Mój mąż kiedyś, będąc w szpitalu, pani roznosząca śniadanie zapytała, jaką chce herbatę, słodką czy gorzką. Mhm. Mąż powiedział, że chce bez cukru. Pani mówi, no niestety, ale nie ma. Mhm. Tak więc a propos wyboru i dobrej diety w szpitalu. A propos menu rodem ze Szwajcarii. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. To Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I'm deceived. Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Tak patrzę na zegarek, widzę, że chyba za chwilę łączność z Waszyngtonem będzie. Tak jest. To pomyślałem, może warto redaktora Wałkuskiego podpytać, jak to z tym jedzeniem w szpitalach w Ameryce. Może chociaż tutaj coś u nas lepiej. Także zakończę nietypowo, smacznego. Do usłyszenia, dziękuję. To już 21 minut do 17. Łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry panu. To jak to jest z tym jedzeniem, słuchacz pytał, w szpitalach amerykańskich? Coś pan wie na ten temat? Ma pan jakieś doświadczenia? To znaczy, ja wiem, mam doświadczenie takie, że sam w szpitalu nie leżałem, natomiast moja córka rodziła się w szpitalu amerykańskim, także Moja żona dostawała jedzenie w szpitalu i było bardzo dobre. Nawet chyba ja dostałem, już nie pamiętam. Natomiast... No bo pan taki by niedożywiony... Nie było na co narzekać może, w każdym razie. Może lekarz się zlitował. Mhm. A może żona się podzieliła ze mną. Ja już tego może nie pamiętam tak. Dokładnie. W każdym razie problem z porównaniami jest taki, że w Stanach Zjednoczonych opieka zdrowotna jest bardzo droga. Jak ktoś idzie do szpitala, to przychodzi osobny rachunek za lekarzy, za zabiegi, za sam szpital, czyli za to wszystko, co się dostaje w szpitalu. I jeśli nawet ktoś tutaj ma ubezpieczenie, to zwykle ma tak zwany udział własny, więc płaci za to. Mhm. Więc jakby wymagania i porównania moim zdaniem są nie do końca właściwe. Rozumiem. Przejdźmy do... Nawet jak pan ma bardzo dobre ubezpieczenie, to zwykle jest jakaś opłata. Przejdźmy do równie ważnych spraw, mianowicie Donald Trump zapowiedział uderzenie na cele reżimu Assada w Syrii. No i co? Wygląda to, proszę pana, troszkę mało poważnie. No tak, w poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiadając atak na Syrię, mówił, że decyzja zapadnie w ciągu 24-48 godzin, a może już dziś wieczorem, czyli wtedy w poniedziałek. Mhm. We wtorek mówił, że już wkrótce decyzja o ataku na Syrię. W środę mówił o tym, że rakiety, ostrzegał Rosję. Rosjo, uważaj, nasze rakiety już lecą. Nadlecą. Aha, nie, że mają lecieć, tak. A w czwartek powiedział, że właściwie to nie mówił, kiedy nadlecą i że może nadlecą wkrótce, a może wcale nie tak wkrótce, wcale nie tak szybko, więc rzeczywiście trochę zamieszania się zrobiło. Wygląda na to, że w tej chwili Amerykanie nie są skłonni do natychmiastowego uderzenia, bo konsultują sprawę z sojusznikami i wczoraj szef Pentagonu, generał James Mattis, mówił o tym, że chcą jak najszybciej wysłać, czy żeby inspektorzy znaleźli się w miejscu domniemanego ataku chemicznego, żeby to wszystko sprawdzić. Mhm. Mówił o tygodniu, w związku z tym no oczywiście trudno powiedzieć, możemy zostać zaskoczeni, ale z tych wypowiedzi, które mamy w ostatnim czasie, nie wyłania się obraz takiego natychmiastowego ataku na Syrię. A co będzie dalej? Zobaczymy. Tak naprawdę warto zajrzeć pewnie na Twittera prezydenta Trumpa. I tam można sprawdzić, tak? W tej chwili co się dzieje? Konflikt się tak rozpoczął, więcej. Czy też nie? I dzisiaj prezydent Trump prowadzi atak rakietowy, ale nie na Syrię, tylko na byłego szefa FBI Jamesa Comeya, którego określa mianem kłamcy, osoby podłej, osoby nieetycznej. A dlaczego to? A to dlatego, że James Comey we wtorek, najbliższy wtorek ukazuje się książka Jamesa Comeya, zatytułowana Ważniejsza czy Wyższa Lojalność, Prawda, Kłamstwa i Przywództwa. I ona jest bardzo krytyczna wobec prezydenta Trumpa. Comey pisze w niej, że między innymi porównuje prezydenta Trumpa, mówi, że prezydent Trump zachowuje się jak mafiozo, który przede wszystkim wymaga lojalności wobec siebie, a nie wobec kraju. Mhm. Także prezydent Trump, jak to prezydent Trump, nie pozostawia tego rodzaju zarzutów czy oskarżeń bez odpowiedzi. No i taki ostrzał Jamesa Comeya już rozpoczął dzisiaj. A przy okazji ujawniono kolejną osobę, której prezydent płacił ponoć za milczenie. Czy to prawda? Nie prezydent. No właśnie, chodzi o to, że to nie sam prezydent. A, nie bezpośrednio. Tak. Mamy trzecią osobę rzeczywiście, która dostała pieniądze za milczenie w sprawie. Aha. Za milczenie w sprawie prezydenta Trumpa, ale mhm. nie ma dowodów żadnych na to, że on sam płacił albo wiedział. A rozumiem. Takie dowody zastanawiam się, że swoją drogą ciekawe, kiedy ktoś nam zapłaci na przykład za milczenie. Pomilczałby pan za pieniądze? Tak do 19 z panem, jakby nam dyrekcja trójki, tak po, $1000 na głowę. A ile dostała ta Stormy Daniels, ta słynna pani? Stormy Daniels dostała $130,000 za milczenie. No, to od tego wyjdziemy, będziemy potem negocjować. Króliczek Playboya, czyli inna kobieta, która ona dostała za milczenie $150,000, a teraz okazuje się, że odźwierny w Trump Tower dostał $30,000 za milczenie. Co ciekawe, to się odbywa w taki sposób określany to w Stanach mianem catch and kill, czyli złap i zabij. Mhm. To jest technika stosowana przez wydawnictwa. Jeżeli ktoś ma jakieś wiadomości czy informacje, które mają stać się publiczne, to przychodzi do niego szef jakiegoś pisma czy wydawnictwa i mówi, ja kupuję od ciebie tę historię. Zapłacę ci $30,000 albo $150,000 za wyłączność do praw do publikacji tej historii, tak. Ale ty w zamian za te pieniądze nie możesz nikomu nic na ten temat powiedzieć, bo na przykład zapłacisz karę w wysokości $1 000 000. De facto jest to zapłata za milczenie. Historię, a potem, tak, kupują tę historię, a potem nie publikują nic na ten temat i żaden artykuł się nie pojawia. No i jest podejrzenie, że to właśnie taka sytuacja miała miejsce, ponieważ szef wydawnictwa, czy firmy wydawniczej, która zapłaciła 30 tysięcy odźwiernemu w Trump Tower, jest właścicielem jednej z gazet w Stanach Zjednoczonych, takich plotkarskich, i to właśnie ta firma zapłaciła odźwiernemu 30 tysięcy dolarów. Co jeszcze ciekawego? Amerykanie zrobili badania na temat znajomości historii Holokaustu. Wśród Amerykanów oczywiście. Co się okazało? No, my narzekamy, że za mało wiedzą o tym, jak Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Okazuje się, że wiedza w ogóle na temat Holokaustu pozostawia wśród Amerykanów, a szczególnie młodych Amerykanów, pozostawia wiele do życzenia. Mm-hmm. 31% Amerykanów w takim sondażu przeprowadzonym wczoraj z okazji Światowego Dnia Holokaustu nie wiedziało, że w Holokauście zginęło 6 milionów Żydów. Podawano liczbę mniejszą niż 2 miliony, czyli 1/3 Amerykanów uważa, że mniej niż 2 miliony Żydów zginęło w Holokauście. 45% Amerykanów nie było w stanie wymienić nazwy żadnego obozu koncentracyjnego z okresu II wojny światowej. Tak więc te luki w edukacji Amerykanów, części, bo też nie uogólniajmy, Ameryka jest bardzo zróżnicowana i są miliony, dziesiątki milionów ludzi świetnie zorientowanych w historii, no ale jednak duża część Amerykanów ma, powiedziałbym, pewne drobne luki, jeśli chodzi o historię II wojny światowej i Holokaustu. I jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć w rozmowie z panem, jeśli naturalnie pan pozwoli. W wielu, mianowicie Stanach, podjęto takie działania wobec tych, którzy nie płacą za autostradę. To jest jakiś duży problem w Stanach? To nie jest wielki problem, bo większość ludzi płaci, bo to się odbywa automatycznie. Natomiast no, są tacy, którzy rzeczywiście unikają tego. Ameryka jest wielkim krajem, 300 milionów ludzi, ale mamy dziesiątki tysięcy. Jak to się robi? Jak można nie zapłacić za autostradę? Znaczy, jedzie pan przez te bramki i tam tylko kiwa ręką i jedzie dalej, tak? Tu jest tak, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że już w tej chwili większość bramek na autostradzie jest automatyczna. To znaczy, na niektórych autostradach są jeszcze takie tradycyjne bramki, że musi pan podjechać, zapłacić, dostaje pan bilecik i podnosi się bramka i przejeżdża pan. Natomiast na większości już tak nie ma. To jest wszystko odbywa się automatycznie. Ja mam takie małe urządzenie, transporter to się nazywa, który jest podłączony z jednej strony do mojej karty kredytowej, a z drugiej strony to jest taki czujnik, który po prostu rejestruje, ile razy przejechałem przez jaką bramkę i to się wszystko automatycznie odbywa. Natomiast są tacy, którzy przejeżdżają przez te bramki albo nie mając nic na koncie, albo nie mając tych transponderów. I właśnie w Pensylwanii opublikowano listę 100 takich, 100 osób, które najwięcej razy przejechały bez płacenia. Rekordzistów, tak. Na pozycji setnej $21 000 jest winny stanowi Pensylwania za przejazdy bez płacenia, a rekordzista numer jeden jest winny $91 000. 1600 razy przejechał bez płacenia. No i wiele amerykańskich stanów zaczyna ostrzej podchodzić do tego typu delikwentów. I tak jak zwykle traktowane to było jako wykroczenie i to była sprawa cywilna, tak w tej chwili na przykład w Pensylwanii będzie można pójść do więzienia za notoryczne uchylanie się od płacenia za autostrady. Także ten jeśli delikwent dojdzie do takich przypadków, tak, oczywiście państwu opowiemy. Czasu niewiele, a mamy napady dzisiaj. Nawet nie jeden, a dwa podobno, tak? Tak. Jeden z daleka, bo z Republiki Południowej Afryki, ale spoza Ameryką, ale postanowiłem odnotować, bo rzeczywiście ciekawe. Otóż tam dwóch dżentelmenów przebrało się za pracowników firmy transportującej pieniądze. Weszli do banku, powiedzieli, że oni właśnie przyjechali po pieniądze, dostali wszystko, co w banku znajdowało się w sejfie i odjechali. Śladu po nich nie ma do dzisiaj. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy tutaj dżentelmena, który napadł na bank, zrabował $1600, a zrobił to po to, by zaimponować znanej piosenkarce Taylor Swift. Otóż po rabunku na ten bank $1600 zabrał ze sobą, wsiadł do samochodu, przejechał 100 kilometrów pod posiadłość Taylor Swift i żeby zrobić na niej wrażenie, wrzucił jej do ogrodu $1600. Rozrzucił przez płot. Tak sobie pomyślałem, że wielkiego wrażenia na niej nie zrobił, bo majątek Taylor Swift, wie pan na ile jest szacowany? Nie mam pojęcia. 280 milionów dolarów, więc... No, trudno, ale muszę więc panu chyba powiedzieć... jej nie zaimponował. Muszę panu powiedzieć, żeby pan Robert mnie zaimponował, bo tuż po 16, czyli na długo jeszcze przed naszą rozmową, napisał, że dziś redaktor Wałkuski uraczy napadem udanym, mianowicie właśnie rabuś, to co pan opowiada, napada na bank. A pan potem... już to powiedział na antenie, czy tylko nie, pan nie zdradziłem. Wiedziałem wcześniej, chciałem tylko pozdrowić też... pana Roberta. Bo w Polsce też prasa o tym, jak widziałem, chyba napisała. A, chyba, że tak. Stąd ta wiedza pana Roberta. Być może tydzień temu pan się upierał bardzo, że też chciałby pan czasami wybierać piosenki, które kończą nasze rozmowy. No i proszę bardzo, daję panu dzisiaj tak, szansę. Dziś wybrałem piosenkę, tylko jest taka piosenka, jeszcze, która za panem chodziła, tak? Tylko jedną rzecz jeszcze odnotuję. Taką karteczkę znalazłem, ponieważ moja żona wyjechała do Polski na 2 tygodnie z instrukcją. I instrukcja jest prosta. Bądź grzeczny, bądź miły dla Kuby. No... To są najważniejsze rzeczy na świecie, jak się okazuje. A co nie było słowa o tym, że opiekuj się córką, sprzątaj mieszkanie, tylko bądź grzeczny. Ale co z tą piosenką? A, wybrałem piosenkę, która za mną chodzi mniej więcej od 2 tygodni. Ale to może pan chociaż troszeczkę zanuci, żebyśmy mieli jakiś ślad. No wie pan, piosenek mamy... America, how are you? No, to... Widzi pan, mam jednak pewne zdolności, może mnie do karpia pan weźmie za rok. Tak. To jest piosenka, ale którą oryginalnie śpiewał Arlo Guthrie. Potem spopularyzował ją, często tak bywa z piosenkami, Willie Nelson. To była piosenka numer 1 na liście Billboardu w 1985 roku. Nosi tytuł City of New Orleans. To jest taka nostalgiczna opowieść o tym... To zaraz pan nam opowie, bo ja mam wrażenie, że chodzi o tę piosenkę i znalazłem dla pana. To jest wersja Williego Nelsona. W wykonaniu Willie Nelsona. Ja bardziej lubię w wersji oryginalnej, ale niech będzie. W trudno, każdym razie to jest musi się pan pogodzić. A tak przy okazji, może skoro tak bliska sercu, to pan może opowie, o czym śpiewa. To ja powiem o 2 rzeczach. O czym śpiewa? To jest taka nostalgiczna opowieść o Ameryce. Pociąg jedzie z Chicago do Nowego Orleanu. No i przejeżdża obok domów, łąk, lasów, cmentarzysk samochodów. Takie są w Stanach Zjednoczonych. Na niektórych setki samochodów martwych spoczywają. Pasażerowie grają w karty, popijają whisky z... jak to w pociągu, wiadomo. Jak to w pociągu. Ale po co on jedzie? To wiadomo po co i dokąd? On po prostu jedzie. On wiezie ładunek, wiezie pocztę, wiezie pasażerów. Jak to pociąg? Jaki ładunek? Jakiś ładunek wiezie ze sobą. To nie jest dokładnie powiedziane. Aha. Natomiast historia z tą piosenką jest ciekawa, jeśli chodzi o powstanie tej piosenki, dlatego że napisał ją Steve Goodman i nie miał artysty do zaśpiewania. Steve Goodman pisał piosenki i w barze w Chicago spotkał znanego folkowego artystę, Arlo Guthrie się nazywał, podszedł do niego i mówi: słuchaj, mam dla ciebie fajną piosenkę, może ci zagram, może byś zaśpiewał ją. Po czym Arlo Guthrie nie bardzo miał ochotę na słuchanie piosenek, ale nie miał pieniędzy na piwo, w związku z tym mówi tak: słuchaj, jak postawisz mi piwo, to posłucham jej, będę jej słuchał, dopóki nie skończę piwa. Okazało się, że mi się nie spodoba. Tak wolno pił metoda. To piwo, że spodobała mu się ta piosenka i stała się przebojem w Stanach Zjednoczonych. Bardzo panu dziękuję. Pozdrowienia dla żony. Do usłyszenia. Do usłyszenia. City of New Orleans, I'll be gone. disappearing railroad blue. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Tom Willie Nelson. Anonsowałem już Państwu ten temat. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w centrum Zakopanego. Tatrzański Park Narodowy tłumaczy, że powodem jest dokarmianie ich przez miejscowych i turystów. A sami mieszkańcy przyznają, że sarny jelenie jeszcze nigdy nie podchodziły tak blisko. Sarnim tropem wybrała się Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Słyszałam, że przechodził jakiś jeleń. Ja widziałem akurat, jak szedłem z angielskiego, to mam nawet zdjęcie, mogę pokazać, jak obok mnie stała. A tu generalnie bardzo często właśnie widać te sarny, tak samo tutaj w okolicach Bystrego, cały czas chodzą sobie. Tutaj właśnie jest zdjęcie, szedłem na korepetycję. Koło jakiegoś kiosku. Tak, i mnie tak zaskoczyła. Czasami są pod kością, tam jest taki wyciąg naciarski, trasy biegowe i tam czasami się pojawiają sarenki. Jan Krzeptoczki-Sabała, Tatrzański Park Narodowy. Stoimy przy Krupówkach, ale tutaj chyba sarenki i jelonki rzadko zaglądają. Tutaj rzadko, ale zdarza się, że w innych miejscach w Zakopanem, no w takiej przestrzeni miejskiej, możemy te zwierzęta obserwować. Mamy sytuację, że na trawniku przy stacji benzynowej pasie się stado jeleni. Kilka lat temu łania ocieliła się niedaleko budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej na ulicy Chałubińskiego, więc nagle te zwierzęta zaczynają żyć w przestrzeni miejskiej, tracą po prostu lęk przed człowiekiem. A zdarza się, że mieszkańcy dokarmiają te sarenki? Właśnie się zdarza, dlatego przychodzą i na przykład burzą kosze czy coś. I ja również Krupowej raz widziałem, jak nawet sarny dewastowały kosz w poszukiwaniu jedzenia. Sarny zamieniają się w miejskich chuliganów. Oczywiście, ale przez to, że ludzie karmili ich, to się przyzwyczaili. Mniej jedzenia w lesie, więcej... Na mieście. Na mieście. Maria Frączysta, Zakopiańskie Centrum Kultury. Od dawna było tak, ze górole dbali o przyrodę, dbali o zwierzynę, bo wiedzieli, że jak będą dbać o zwierzynę i o przyrodę, to ona będzie dbała o nos, o góroli, będzie się odwdzięcać. Ale to też nie znaczy, że jak spotkamy jelenia na drodze albo jakiego niedźwiedzia, to musimy mu zaraz wyciągnąć jaką cekulatkę albo jakie batoniki, nie daj Boże, jakie kromki. Oni dość tego pożywienia znajdą se w lesie, tylu co im trzeba, a nie są chyba przyryktowani na to i może się to im odbić skowką, jak pojedzą takich nowoczesności z miasta. Takie oswojone zwierzę nie zachowuje się już naturalnie. Takie zwierzę może wpaść pod samochód, zaplątać się w jakieś ogrodzenie. Często w tej sytuacji, kiedy próbuje się uwolnić, takie zwierzę traci nawet jakąś kończynę, no jest pokaleczone. Takie zwierzę jest łatwym łupem dla kłusowników, bo po prostu już zupełnie się nie boi. Więc zdecydowanie jest to negatywne zjawisko. Czyli nie dokarmiać. Dokładnie, nie oswajać, nie dokarmiać dzikich zwierząt, które tutaj zbliżają się gdzieś do ludzi, które wychodzą poza Park Narodowy. W Zakopanem, przypomnijmy, jest wiele atrakcji, niechże jedną z nich nie będzie dokarmianie dzikich zwierząt, a i tak jeleni, jak sądzę, nie zabraknie. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Precz z nudą. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 13 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 13 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko.